φάνηκε το αποτέλεσμα των εκλογών. Σούπερ! Δεσμεύομαι ότι θα εργαστώ ακόμα πιο σκληρά για να γαμίσω την εμπιστοσύνη σας. Σούπερ! Ναι, θέλω να γαμίσω τους Έλληνες! Σούπερ! Ντούπερ, όχι μόνο σούπερ, αλλά και ντούπερ είναι μια κοπέλα που τη ρωτάει η κάμερα στη Λάρισα πώς της φάνηκε το αποτέλεσμα και λέει αυτό το σούπερ, χειροκροτάει και μόνη της, περνάει πολύ όμορφα, είναι ευτυχισμένη, μπράβο λοιπόν, ανήκει στο 41% τελικά της 100, αυτών που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και βγαίνει και το λέει γιατί πολλούς άλλους δεν έχουμε δει, δεν έχει καμία σημασία για να το λέει το αποτέλεσμα, κάπως έτσι έχει γίνει. Οπότε είναι πολύ σούπερ όλο αυτό. Νομίζω όλοι το συμμεριζόμαστε σαν άποψη. Μπράβο στην κοπέλα. Σούπερ είναι επειδή θα κυβερνήσουν. Θα ξαναγίνουν βέβαια εκλογές. Δεν ξέρουμε ποιος θα βγει. Μάλλον θα βγει ο ίδιος πρώτος, αλλά δεν ξέρουμε με τι απώλειες. Αν θα ανεβάσει ποσοστά, αν θα κατεβάσει ποσοστά. Αν θα μπορεί να έχει αυτοδυναμία, είναι ένα θέμα αυτό, γιατί εξαρτάται από τα άλλα κόμματα που θα μπουν. Όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Προς το παρόν είμαστε στο κλίμα των πανηγυρισμών κάπως της Νέας Δημοκρατίας, του προβληματισμού για τους υπόλοιπους και του μουδιάσματος για το λαό, γιατί αυτά που έρχονται με 40% ή χωρίς 40% μάλλον δεν είναι και τόσο ευχάριστα, αλλά να μην χαλάμε το πανηγυρικό κλίμα, το οποίο πανηγυρικό κλίμα ορίζεται από έναν αριθμό, 180. Με ένα παρόμοιο ποσοστό και 5 κόμματα με τον Bonds μπορεί να φτάνουμε 180 μόνοι μας. Σούπερ! Θυμίζω ότι ένας διακηρυγμένος στόχος Νέας Δημοκρατίας είναι η αλλαγή του συντάγματος ένα χρόνο. Θέλει 180. Και ίσως θα έχει αξία να δούμε τη μάχη τη Δευτέρα εκλογή αναμέτρηση για να πιάσουμε το 180. Δηλαδή να πούμε τώρα στον κόσμο στις δεύτερες εκλογές ότι παιδιά τώρα το στοίχημα δεν είναι να πάρει μια δημοκρατία κυβέρνηση, να πάρουμε 180 μόνοι μας και να πάμε να αλλάξουμε το σύνταγμα. Σούπερ! Η χώρα θα κυβερνηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό εκεί πέραν όλων των υπολείπων είναι απόλυτη βλακεία. Είναι μια βλακεία ακόμα, δεν είναι η πρώτη. Οπότε έχουμε μάθει, έχουμε γαλουχηθεί στις βλακείες. Οπότε μπορεί να συμβεί και αυτό άνετα, δεν θα πάθουμε κάτι άλλο. Τι χειρότερο να πάθουμε, βλέπετε γύρω τι γίνεται. Υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι πιο κακό, όχι. Οπότε ας γίνει και αυτό, είπε αυτό ο Άδωνης στη βραδιά των εκλογών για τους 180 από τώρα. Ετοιμάζει, λιμάρει τα μαχαίρια, το ακούει ο Δένδιας χθες και επειδή υπάρχει μια διαφορά μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αισθητική τουλάχιστον, βγαίνει και λέει. Τώρα για μας ποια είναι η πρόκληση, να μην επιδειχθεί η παραμικρή αλαζονία. Προφανώς υπάρχουν διάφορες αντιλήψεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ακούω, διαβάζω, υπάρχει μια αντίληψη που λέει να το πάμε να φτάσουμε στο 180 και από εκεί και πέρα να μπορούμε να αλλάξουμε και το Σύνταγμα, να αλλάξουμε συνολικά το γίγνεσθε στη χώρα. Εγώ θα προσυπέγραφα μια πολύ πιο σεμνή αντίληψη, να κρατήσουμε ένα πολύ καλό ποσοστό, να έχουμε μια δεύτερη τετραετία συνέχισης της πρώτης και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να πραγματικά να οδηγήσουμε τη χώρα σε ένα καλύτερο ευρωπαϊκό αύριο. Αυτή θα ήταν η δική μου συνταγή επιτυχίας. Σάγα! Σκασμός! Πρόεδρε, έλα! Ερχόμαστε από Δευτέρα! Τι πουτσα φάγαμε! Μόλις μπήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Το έχετε καταλάβει, το καταλάβατε. Είχαμε Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα λίγα έχουν δώσει μέχρι στιγμής, δεν πολύ μιλάνε. Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για σχηματισμούς κυβερνήσεων, πήγανε και οι αρχηγοί, οι πέντε, μαζί εκεί, συμφώνησαν να συνεχιστεί η διαδικασία όπως το Σύνταγμα προβλέπει κτλ. Κτλ. Είχαμε τον Δένδια χτες που απάντησε στον Άδωνη. Αυτά έχουν συμβεί μέχρι στιγμής με τη Νέα Δημοκρατία. Στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται οι διεργασίες. Λογικό είναι. Είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής αυτών των εκλογών και ο μεγάλος χαμένος. Το καταλαβαίνουν όλοι με το πολύ βαρύ, οδυνηρό, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, αποτέλεσμα. Θυμηθήκαμε μια δήλωση που είχε κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και δείχνει πόσο πάταγε και ο ίδιος και το επιτελείο του εκεί, οι συνεργάτες του στην πραγματικότητα. Αυτή τη δήλωση την είχε κάνει μια μισή εβδομάδα πριν τις εκλογές. Υποσχέθηκε όμως σήμερα ότι μετά τις εκλογές θα έρθει, λέει, σε ένα debate μαζί μου. Ξέρετε κάτι, έχω την αίσθηση ότι ούτε αυτό θα γίνει. Διότι μετά τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα είναι δεύτερο κόμμα. Σούπερ! Και μετά τις εκλογές θα αρχίσουν τα όργανα στη Νέα Δημοκρατία. Ενδεχομένως να κάνω debate με άλλον αρχηγό, αλλά με το Μητσοτάκη οι δυο μας δεν θα έχω τη χαρά να κάνω debate. Δεν ήταν γραφτό από ό,τι φαίνεται. Έπεφτε βαθιά σιωπή στο παλιό μας δάσο. Τρέξε να σε πιάσω. Μου είχες πρωτοθεί. Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Κι όταν έτριζε η βροχή στα πεσμένα φύλλα, πως η ανάγκη φύλλα μέσα στη. Ήταν με φόρα, είναι η αλήθεια. Εδώ λοιπόν Αλέξης Τσίπρας εντελώς εκτός, δεν νομίζω να το λέει απλά για να γοητεύσει κάτω το κοινό ή να το κανακέψει, να του δώσει όθηση εν ώψη εκλογών. Νομίζω τα πίστευε όλα αυτά, ότι θα είναι δεύτερο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα έχει και θέμα ηγεσίας. Προφανώς αν ήταν δεύτερο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, αυτές τις μέρες θα συζητούσαμε για την ηγεσία, τη διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία. Δεν συνέβη αυτό, όπως δεν συνέβησαν και άλλα πράγματα. Η κυρία Γεροβασίλη ήταν χτες βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου και μας είπε ότι θα γίνουν οι αλλαγές εν κινήσει. Ο ελληνικός λαός μας έστειλε ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Και να διαβεβαιώσω ότι αυτό το μήνυμα το πήραμε. Κοιτάξτε, είναι 24 ώρα στα αλήθεια από όταν έκλεισε η κάλπη και βγήκαν τα αποτελέσματα και προφανώς καταρχήν υπήρξε σοκ. Ένα πραγματικά δυνατό σοκ. Ενδεχομένως χρήσιμο τελικά, διότι η κοινωνία μας έστειλε ένα μήνυμα που λέει αλλάξτε και είμαστε σε θέση να το κάνουμε και εν κινήσει. Ο τελευταίος που πήγε να αλλάξει εν κινήσει ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, το ποδήλατο, την αλυσίδα και σαβουρδιάστηκε, το θυμόμαστε όλοι. Αυτό το εν κινήσει έχει ένα ενδιαφέρον, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει. Έχει και αύριο Κεντρική Επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ακούσουμε τι θα πει εκεί. Το παρακολουθούμε όλοι, τον παρακολουθούμε όλοι. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον και είμαστε και περίεργοι να δούμε πώς θα το γυρίσει, αν θα καταφέρει να το γυρίσει όλο το παιχνίδι. Λέει εδώ η κυρία Γεροβασίλη ότι πήραν το μήνυμα. Πάντα το λένε αυτό οι πολιτικοί αρχηγοί, είτε χάνουν είτε κερδίζουν. Λένε ότι πήραμε το μήνυμα και εδώ το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Το μήνυμα όντως το πήρανε. Χτες το πρωί ο κύριος Δρίτσας είπε ότι είναι έτοιμοι να συζητήσουν την αναθεώρηση του άρθρου 16. Θα συμβάλλετε εσείς σε αυτή την προοπτική τη συνταγματική αναθεώρηση ως αντιπολίτευση? Θα έρθει. Στα θέματα. Ας πούμε, τώρα θα έρθει. 16 λέμε τώρα. Συζητάμε τόσα τώρα χρόνια. Οριμάζει. Έρχεται. Οριμάζει. Έρχεται. 16, το προβλεπόμενο από το σύνταγμα. Θα είστε θετικοί σε προτάσεις σε αυτή την αντίληψη? Πάντα είμαστε. Πάντα θετικοί. Έχει κάνει αίσθηση αυτή η δήλωση. Βλέπω τους λογαριασμούς στο Twitter να λένε μαζέψτε τον αυτόν, μαζέψτε και τους άλλους, μαζέψτε τους όλους, μην αφήνετε κανέναν ελεύθερο να μιλάει και διάφορα. Τέτοια πάρα πολύ ωραία, πολύ όμορφα και δείχνουν βεβαίως και έναν πανικό και μια πικρία και μια αμηχανία του πώς να διαχειριστούν και ότι δεν μαζεύεται με τίποτα ακόμη και μετά τις εκλογές. Όμως, ενώ την πέφτουν στο Δρίτσα και δικαίως, σύμφωνα με την λογική τους, δεν την έπεσαν στον Αλέξη Τσίπρα όταν πριν μια εβδομάδα στο Σταύρο Θεοδωράκη είχε πει για το Χάρβαρντ. Το Χάρβαρντ είναι ένα πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε το 1636. Ναι. Στην Ευρώπη υπάρχουν 2.000 δημόσια πανεπιστήμια. Ναι. Και υπάρχουν και κάποια λίγα ιδιωτικά τα οποία είναι τρίτης κατηγορίας. Τα μεγάλα, σοβαρά πανεπιστήμια στην Ευρώπη, είναι δημόσια πανεπιστήμια. Η Βόρεια Ευρώπη έχει και καλά μικρά τη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάτε για Ευρώπη. Γιατί εγώ, επιμένετε εγώ, ότι εγώ, η Ελλάδα. Λοιπόν, λέω ότι, εγώ λοιπόν λέω ένα πράγμα. Λέω ένα πράγμα. Ότι αν υπήρχε η δυνατότητα εδώ να έχει, ας πούμε, ξέχωρα από το κράτος. Πανεπιστήμια τύπου Χάρβαρντ, εγώ είμαι έτοιμος να το συζητήσω. Αυτό αυτή λέμε. Τη στιγμή όμως δεν έχουμε αυτό. Έχουμε όχι, η εκφούφουτος. Ή λοιπόν είσαι καθαρά κατά του άρθρου 16, της αναθεώρησης του άρθρου 16 που δεν επιτρέπει άλλα πανεπιστήμια παρά μόνο τα δημόσια, ή το συζητάς υπό προϋποθέσεις, υπό αστερίσκους. Ευγένιο Δρίτσας λέει αυτό μετά τις εκλογές, λέει ο Τσίπρας αυτό πριν τις εκλογές. Όλα αυτά θολώσανε. Μια από τις αιτίες, αν κανείς ψάχνει πια τις αιτίες, έχει το κουράγιο, μια από τις αιτίες είναι αυτή. Και το από εδώ και το από εκεί. Και το άσπρο και το μαύρο, ανάλογα την συνθήκη, θα βγω να πω οτιδήποτε. Όποιος πιάσει, όποιον πιάσω, όποιος με πιστέψει. Και τέτοια άλλα πάρα πολύ ωραία. Όμως ο Αλέξης Τσίπρας τα έλεγε αυτά, γιατί τότε δεν είχε βρει κανέναν να του πει ότι δεν θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ από αυτούς που είχαν ψηφίσει το 19. Η δική μου αίσθηση λοιπόν, που πηγαίνω παντού, από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα, είναι ότι η συσπήρωση που έχουμε είναι η μεγαλύτερη που έχω συναντήσει από το 2015. Η δική μου αίσθηση, με όπου βρεθώ και όπου σταθώ, κανείς δεν μου έχει πει ότι σας ψηφίσαμε το 19, αλλά τώρα δεν θα σας ψηφίσουμε. Κανείς δεν μου το έχει πει. Δεν ξέρω αν το έχει πει κανένας σε εσάς. Και θυμίζω ότι το 19, μετά τη φθορά την κυβερνητική, μετά την ήττα, την ημέρα της ήττας, πήραμε σχεδόν 32%. Δεν έχουμε λοιπόν όριο ποσοστιαίο. Το όριό μας είναι μια μεγάλη νίκη. Και το όριό μας είναι ο ουρανός. Κάποια κόκκινη πληγή που δεν λέει να κλείσει το μικρό ξοκλήσει δίπλα στην πηγή. Κανείς δεν μου έχει πει ότι σας ψηφίσαμε το 19, αλλά τώρα δεν θα σας ψηφίσουμε. Και μια κίτρινη ψυχή στο παλιό μας δάσο, πώς να σε ξεχάσω που σε πήρει. Το όριό μας είναι ο ουρανός. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του πατρός και πια σταυγό και κούρευτο και όλα μαζί, το όριο λοιπόν ήταν ο ουρανός, εκεί πήγανε, στον ουρανό. Γιατί δεν είχε δει κανένα, λέει, να του πει ότι δεν θα ψηφίσει από αυτούς που το ψήφισαν το 19, ότι πήγαινε στις συγκεντρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ με ΣΥΡΙΖΕΟΣ και του λέγαν όλοι ναι θα σε ψηφίσουμε και έβγαζα από αυτό το συμπέρασμα ότι αφού μου το λένε όλοι αυτοί θα μας ψηφίσουν και όλοι αυτοί που χρειάζονται να μας ψηφίσουν για να πιάσουμε τον ουρανό. Πολύ ωραία όλα αυτά. Ο Πολάκης, τον ακούσαμε και χθες, πάντα μας αρέσει. Έχει αυτή τη σιγουριά και αυτή την ικανότητα να βλέπει τι ακριβώς θα συμβεί στο μέλλον και πέφτει πάντα μέσα. Με φόρα από το Ηράκλειο και εσείς, γιατί είναι της μόδας. Μεγάλη φόρα όμως. Μεγάλη φόρα. Πολύ δηλαδή... μεγάλη. Πρόεδρε, έλα! Ερχόμαστε από Δευτέρα. Έλα με φόρα. Πόση φόρα. Δηλαδή ήταν μια συγκέντρωση τουλάχιστον τετραπλάσια, μην πω πενταπλάσια. Σιγά την το παλιό τραβάτε. Δεν τραβάω τίποτα. Δώσε γκάζ, μωρέ, ανάπηρη. Χθες ήταν μια συγκέντρωση από τα παλιά. Πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη δική μας του 19 και τετραπλάσια, πενταπλάσια από τη συγκέντρωση του Μητσοτάκη, η οποία τους μάγκωσε μέσα στο κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Και ήταν και είχε και παλμό. Και νομίζω ότι πλέον η στροφή έχει γίνει. Ω, από μια στροφάρα, ένα Γιώργη. Και το αποτέλεσμα της Κυριακής το βράδυ θα στείλει όλες τις δημοσκοπικές εταιρείες στο σπίτι τους. Όλες. Ω μαλάκα. Αυτό ακριβώς συνέβη, πάρα πολύ ωραία. Βγαίνει και ο Ανδρουλάκης, χτες πήγε Πασόκ, ωραία χρόνια. Πήγε στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν παρέλαβε την εντολή. Γι' αυτό και σήμερα είχαμε τη σύσκεψη των αρχηγών και το απόγευμα νομίζω διορίζεται και ο νέος πρωθυπουργός, ορκίζεται, ο υπηρεσιακός. Και βγαίνει ο Ανδρουλάκης από το Προεδρικό Μέγαρο και έτριξε τα δόντια, λογικό, Πασόκ είναι, στα συμφέροντα. Γι' αυτό χρειάζεται μια σοβαρή αξιοποιήστη αντιπολίτευση. Προγραμματική, έτοιμη να συγκρουστεί με όλα τα συμφέροντα. Με τα κατεστημένα, μικρά ή μεγάλα, τα οποία οδηγούν τη χώρα να μην ανοίγει τα φτερά της, να μην γίνεται μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Έτοιμη να συγκρουστεί με όλα τα συμφέροντα. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Πόσο τα λυπάμαι αυτά τα συμφέροντα σε αυτόν τον τόπο. Ο ένας μετά τον άλλον που γίνεται πρωθυπουργός, πρώτη του δουλειά, πρώτος νόμος, Πρώτη ενασχόληση είναι τα συμφέροντα. Ταλαιπωρούνται αβάσταχτα τα συμφέροντα. Δεν λιγάνε όμως, μπράβο στα συμφέροντα, με τίποτα. Συνεχώς εδραιώνονται, δυναμώνουν. Στην πορεία κανακεύουν και κανακεύονται, αυτοβαυκαλίζονται μεταξύ τους, συμφέροντα και κυβερνήσεις. Και περνάνε πάρα πολύ ωραία τα συμφέροντα. Και ο λαός διαλέγει την επόμενη κυβέρνηση για να χτυπήσει τα συμφέροντα. Που ξεκινάει ο επόμενος πρωθυπουργός να χτυπήσει τα συμφέροντα σε δηλώσεις πρώτος, αλλά δεν χτυπάει τα συμφέροντα τελικά. Χτυπιέται ο ίδιος, χτυπιέται ο λαός σίγουρα. Τα συμφέροντα εκεί συνεχίζουν έτσι και τώρα. Λοιπόν, θυμήθηκε ο Ανδρουλάκης του Πασόκ. Του Πασόκ. Το ξέρουμε όλοι το Πασόκ, το έχουμε ζήσει. Τα συμφέροντα. Ωραία είναι όλα αυτά και ωραία είναι το ποιος θα βγει αντιπολίτευση και τι αντιπολίτευση θα έχουμε στις 25 Ιουνίου. Όμως εδώ έχουμε θέματα στα άλλα κόμματα. Ξέρουμε όλοι το καινούριο κόμμα Νίκη. Είναι πρώτον πυλών. Ξέρουμε το κόμμα του Βελόπουλου. Στο κόμμα Νίκη, η υποψήφια είναι. Η ανιψιά του Παΐσιου. Κονίτσι στο καύχημα, σίγαρε πει τα ίχνη, ασενείου οδεύσας, η λύφας χαρισμάτων, την πλήθη παρακλήτου. Είναι η Μαρία Εσνεπίδου, η ανιψιά του Αγίου Παϊσίου, που διεκδίκησε την ψήφο των πολιτών στα Ιωάννινα, υποψήφια με την νίκη. Το κόμμα που αποτέλεσε τη μεγάλη έκπληξη στο πρώτο γύρο των εθνικών εκλογών, καθώς έφτασε μία ανάσα πριν την είσοδο στη Βουλή. Μας συγκέντρωνε μικρά παιδιά και μας έβασε να προσευχηθούμε κάτω από το εικονοστάσι. Εκεί μας έλεγε: γονατίστε στην Παναγία, προσευχηθείτε και θα σας δώσει και λουκούμι. Εδώ είναι η υποψήφια με το κόμμα Νίκη, είναι η ανιψιά του Αγίου Παϊσίου. Αυτό στη Βόρεια Ελλάδα έχει κάνει τρελό γκέλ, λογικό, βορειοελλαδίτες, όποιος κινείται σε αυτούς τους χώρους, αυτά τα κόμματα ψάχνει να βρει κάτι που να συνδέει με τον Άγιο Παϊσίο. Εδώ τον χρησιμοποιούν τον Άγιο Παϊσίο και για άλλα θέματα, μια παντόφλα νομίζω κάποτε, ένα κάστανο τι είχαν βάλει για προσκύνημα στην ένδοξη Αιτωλό Ακαρνανία. Χάσαμε και το Βαρεμένο εκεί, χάσαμε και το Μωραΐτη. Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια αναφορά στις απώλειες του Κοινοβουλίου. Έτσι λοιπόν η ανιψιά του Παϊσίου είναι με τη νίκη. Βγαίνει χτες ο Βελόπουλος, συνέντευξη στον Real, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και του το θέτει με κάποιο τρόπο αυτό ο Χατζηνικολάου και δίνει απάντηση ο Βελόπουλος. Είναι κόμμα εναντίον της ελληνικής λύσης που στήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Και έχω στοιχεία. Για να το λέω, φάκελο ολόκληρο έχω ετοιμάσει, μέσα σε μηνύματα, διεργασίες τα έχω. Στις προηγούμενες εκλογές είχα τον ανιψιό του Αγίου Πορφυρίου. Δεν το έκανα εγώ σημαία ποτέ αυτό. Υποψήφιος μέσα στη Θράκη. Δεν το έκανα σημαία. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για θεομπαιχτισμό. Το λέω γιατί η Εσπρέσο λέει σήμερα κίνημα των Αγίων με τις ευλογίες Παϊσίου. Ότι είναι υποψήφια η ανιψιά του Οσίου Παϊσίου, του Αγίου Παϊσίου. Επειδή εγώ τον Άγιο Παϊσίου τον έχω συναντήσει στο Άγιο Όρος, τα τρέχουν, τα τρίζουν τα κοκαλά τώρα. Εδώ μιλάμε για θεομπαιχτισμό. Υπάρχει θεομπαιχτισμός, καταγγέλει ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος, θεομπαιχτισμό. Και αυτός είχε πέρυσι τον ανιψιό του Αγίου Πορφυρίου, αλλά όμως δεν έθεσε θέμα. Οι φετινοί έχουν την ανιψιά του Αγίου Παϊσίου και έχουν θέσει θέμα και την περιφέρουν και ψέλνει στα κανάλια. Εδώ είναι αδικία αυτό πρώτον, είναι θεομπαιχτισμός, ναι, και καλά κάνει και τα καταγγέλει αυτό ο Βελόπουλος και έχουν βεβαίως τεράστιο δίλημα. Οι ψηφοφόροι αυτού του χώρου, πόσο είναι περίπου 10%, μπορεί και παραπάνω, να ψηφίσουν τον ανιψιό του Αγίου Πορφυρίου ή την ανιψιά του Αγίου Παϊσίου. Αυτά είναι τα διλήμματα. Αυτά είναι τα πραγματικά θέματα σε αυτόν τον τόπο. Όχι ποιος θα κυβερνήσει, ποιος θα είναι αντιπολίτευση, ποιος θα είναι λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση, τίποτα από αυτά. Ανιψιά Παϊσίου, VS, όπως λέμε, ανιψιός Πορφυρίου. Για τον Άγιο Πορφύριο, η βουλευτήνα πια, η κυρία Λινού, έχει να πει κι αυτή. Γιατί σε ένα από τα μηνύματα που στέλνουμε αυτόν τον καιρό σε όλους τους Έλληνες πολίτες είναι και μια δήλωση του Αγίου Πορφυρίου, ο οποίος λέει να περιμένεις ότι θα κάνει ο Θεός θαύμα μόνο και σένα και θα κάνει διάκριση μεταξύ όλου του πληθυσμού είναι λάθος. Και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν την λανθασμένη πίστη ότι ο Θεός θα προσατέψει αυτούς ενώ δεν προστατεύει κανέναν άλλο. Και με την ευκαιρία αυτό να πούμε. Τεράστιο. Τεράστιο πραγματικά είναι αυτό. Η κυρία Λινού εξελέγει στο βόρειο τομέα, όπως και να έχουν τα πράγματα, θα βγει βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς. Την είχε προτείνει και ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή με τη δεξιά έχουν τεράστιες διαφορές, όσο κυβερνούσε ο Μητσοτάκης στον καιρό της πανδημίας, την είχε προτείνει η κοινή υπουργό υγείας. Δηλαδή, αν έλεγε ο Μητσοτάκης ναι, θα είχαμε μια Υπουργό Υγείας που θα ήταν με τη σύμφωνη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μητσοτάκης είπε για τους δικούς του λόγους όχι. Και έτσι έμεινε η κυρία Ελληνού. Η οποία όμως εδώ και αυτή με τον Άγιο Πορφύριο, δεν ξέρω τώρα αν την επηρεάζει που ο ανιψιός του Αγίου Πορφυρίου ήταν με το Βελόπουλο, η ίδια έχει μπει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως όλο αυτό ανατρέπει καταστάσεις ή τουλάχιστον κάποιοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να ψηφίσουν Άγιο Πορφύριο έχουν την κυρία Ελληνού, η οποία έχει μια σχέση. Δυστυχώς δεν είναι στον ελλαδικό χώρο ο Μητροπολίτης Μόρφου από την Κύπρο, γιατί μπορεί να καταθέσει στον διάλογό μας εδώ και στα πολύ ενδιαφέροντα θέματα ιστορίες πολύ σημαντικές και πολύ αληθινές για τον ίδιο τον Άγιο Πορφύριο. Εδώ ο Άγιος Πορφύριος για ένα πανατόρ, για ένα σπυρίνι, και ήθελε και έλεγε και έλεγε. Γι' αυτό σας λέω, ήταν ο Άγιος πέραν των αγιωτικών. Ήθελε να πάει να δει την ώρα που ο Θεός έφτιαχνε το φως. Άκουνα. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως. Και του έλεγε, Χριστέ μου, θέλω να πάω εκείνη την ώρα να δω πως έφτιαξες το φως. Και τον εμετέφερε ο Θεός μια στιγμή πριν από το φως. Και καθόμουνα, μου λέει, σε μια σκοτεινή πλευρά γωνιά και έβλεπα εκεί πως έφτιαξε ο Θεός το φως. Πολλά ναρκωτικά ο Άγιος Πορφύριος. Αυτό εγώ μπορώ να καταλάβω άνετα. Όμως το είπε στο Θεό, τον πήρε ο Θεός. Πώς τον πήγε τώρα, με τη μέσο, πώς το λέμε, τηλεπαθία, τηλεμεταφορά. Με άλλους τρόπους, Θεός είναι, ξέρει τι κάνει. Και είδε εκεί ακριβώς πώς έφτιαξε με τα χέρια του το φως. Και έτσι έχουμε φως, και έτσι έχουμε Άγιο Πορφύριο, που η αριστερή βουλευτή να επικαλείται τον Άγιο Πορφύριο, που γίνεται μια μάχη στα δύο χριστιανο-ταλιμπανικά κόμματα. Ποιος θα διεκδικήσει τον ανιψιό του Αγίου Πορφυρίου, ενώ έχουν την ανιψιά του Αγίου Παϊσίου. Το ημερολόγιο δείχνει 24 Μαΐου του 2023. Αυτό είναι το σημαντικό, να κρατήσουμε το έτος. Είναι 2023. Ο κύριος που θα ακούσουμε μάλλον έχει ψηφίσει, όχι μάλλον, έχει ψηφίσει σίγουρα το 81 Πασόκ, μπορεί και μετά. Αλλά τώρα δεν ψηφίζει Πασόκ, όμως στηρίζει κάτι άλλο. Πώς σχολιάζουμε το αποτέλεσμα των εκλογών? Τέλειο. Ουσιαστικά ο κόσμος τι ψάχνει, ουσιαστικά μια κυβέρνηση που θα δώσει σταθερότητα, τι θεωρείτε εσείς? Σταθερότητα βέβαια, μια κυβέρνηση σταθερή, και νομίζω ότι αν και είμαι Πασόκ μια ζωή ψήφισα να πούμε, νομίζω ότι θα είναι ο πιο εντάξει να πούμε ο Μητσοτάκης. Αυτό πέραν όλων των υπολείπων είναι απόλυτη βλακεία. Φάγαμε! Τι ήταν αυτό ρε παιδί μου? Ποιος το περίμενε ρε παιδί μου? Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Με φόρα! Είμαι εδώ λοιπόν σήμερα να σας κοιτάξω στα μάτια. Και να σας πω με γνώση και με τόλμη, ναι, θέλω να γ***σω τους Έλληνες. Αυτά λοιπόν τα πάρα πολύ ωραία. Πασόκ εδώ στηρίζει Μητσοτάκη. Αυτό το γνωστό μπέρδεμα να το πει κανείς. Μείγμα επιτυχία σίγουρα που ζούμε τα τελευταία 10 από το μνημόνιο και μετά χρόνια. Με πολύ άνεση, με ταπειδούν από εδώ από εκεί. Με μοναδικό κριτήριο πως θα περάσει καλά ο ψηφοφόρος το επόμενο εξάμηνο, τόσο κοντόφθαλμα, δεν πάει ο νους του για κάτι διαφορετικό, πιο ριζικό, πιο σημαντικό, κάτι που να σέβεται τη ζωή του. Όχι, αυτά είναι πολύ δύσκολα, διαλέγουμε τον εύκολο δρόμο. Και να τα αποτελέσματα, 2-11-10-80-8-80, για τα αποτελέσματα πάρτε, μοιραστείτε τα μαζί του, μέσα είναι, σας περιμένει. radio.parpolitica.gr, το site του σταθμού εδώ, το βλέπω εγώ αυτή την ώρα. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Πατάει το κουμπί, φεύγει ο πρώτος λαός, κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Απόστολε, Δανοκουνού εδώ. Έλα, Δανοκουνού, ψηφίσατε εκεί στη Δανία? Τι κάναμε, λες να τα λέμε έτσι? Τι έβγαλε η Δανία? Α, δεν ξέρω, μάλλον Μητσοτάκης θα έβγαλε, γιατί αυτοί στο εξωτερικό, αν θυμάσαι αυτόν από το Βέλγιο, ψηφίζουν όλη η Νέα Δημοκρατία, τόσο μαλακίες είναι. Εγώ τον Μητσοτάκη δεν είμαι Νέα Δημοκρατία, αλλά θα τον ψηφίσω. Δεν τον αλλάζω με τίποτα, σαν Αντώνης. Αφού είναι βασιλόχρονες εδώ, τα αρχίδια από μένα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο λαό των Σερών, ο

Και από χτες οδυνηρό και συγγνώμη ζήτησε και από τον κόσμο, λογικό. Αυτά τα πολύ ωραία μου γράφει εδώ ένας ακροατής, το έχει σε εισαγωγικά, δεν ξέρω, είναι απόσπασμα από κάπου. Μια ιστοριούλα. Απέναντί μας καθόταν ένας καπνεργάτης, ο Τάκης, ο Πανάγος. Ήταν ο μόνος κομμουνιστής στη γειτονιά μας. Όταν δεν έτρωγα το φαΐ μου, η μάνα μου με φοβέριζε. Φάει, γιατί θα σε φάει ο Πανάγος ο κομμουνιστής. Φώναζε και την άκουγε όλη η γειτονιά. Μια μέρα με σταμάτησε ο Πανάγος στο δρόμο. Άμα δεν θέλεις, μου είπε, να τρως το φαΐ σου, μην το τρως. Και μη φοβάσαι, εγώ δεν θα σε φάω. 4 χρονών ήταν, λέει. Το 1935 το αντικομμουνιστικό κήρυγμα που μας έκανε δεν περιγράφεται, που μας έκαναν δεν περιγράφεται. Να υπάρχουν και άλλες τέτοιες ιστορίες, πώς παρουσίαζαν τους κομμουνιστές τότε, σαν τέρατα, σαν ανθρώπους με ένα μάτι. Δεν ήξερε ο κόσμος, δεν είχε Twitter, δεν είχε τηλεόραση, δεν είχε ούτε καν εφημερίδες, δεν είχαν πρόσβαση πολύ να διαβάσουν και να δούνε. Οπότε άκουγαν όλα αυτά και έπρεπε να έρθει το 1940. Οι αντάρτες να τους δουν από κοντά και να καταλάβουν ότι δεν τρώγαν το φαΐ των ανθρώπων και δεν ήταν μονόφθαλμοι, δεν ξέρω εγώ, τέρατα για να τους κατασπαράξουν. Και μετά ήρθε το Πασόκ. Το Πασόκ μας έφερε και το Χρυσοχοΐδη. Κύριε Χρυσοχοΐδη, παρότι έχετε θητεύσει και σε αυτή την κυβέρνηση σε υπουργικό πόστο, εγώ ακόμη δυσκολεύομαι να πω ότι είστε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω εσείς αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν νιώθετε νεοδημοκράτης. Νιώθω ότι υπηρετώ πολιτικές οι οποίες είναι πάρα πολύ συγγενείς με αυτά που υπηρετούσα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Νιώθω ότι τα κόμματα από το 2000 και μετά και όσο συγκλίνει, όσο ενσωματωνόμαστε στην Ευρώπη, οι πολιτικές δεν αλλάζουν. Αν εσείς μου βρείτε κάποιες θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ σημερινού ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, τότε μπορεί να το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Δεν υπάρχουν, αλλά δεν λέτε. Υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, όχι. Πάντως, στα μεγάλα ζητήματα, τα θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν την υπόσταση της χώρας, την ασφάλεια, την άμυνά της, την οικονομία, τη συμμετοχή της στην Ευρώπη, σε όλα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Παλιά στα περιοδικά που υπήρχαν υπήρχε ένα παιχνίδι «Βρες τις διαφορές». Είχε μια εικόνα σε δύο μέρη, ίδια δεξιά, ίδια αριστερά εικόνα και έπρεπε να βρεις τις 8 διαφορές. Τώρα θα παίζουμε «Βρες τις ομοιότητες». Τις 8, τις 28, τις 108, διαλέγετε και παίρνετε. Ομοιότητες, όχι μόνο μεταξύ Πασοκνουδού και άλλων κομμάτων, γιατί βγαίνουν πια και τα λένε. Θα κάνουμε ένα μάζεμα κάποια στιγμή, ότι αυτός είναι όμοιος με αυτόν, αυτός με αυτόν. Βεβαίως υπάρχουν και συνεπαγωγές εκεί, άρα εφόσον αυτοί οι δύο είναι όμοιοι, είναι και οι άλλοι όμοιοι, θα τα κάνουμε όσο προχωράει και αυτή η προεκλογική περίοδος. Αυτή τη βδομάδα είμαστε λίγο πιο υπό την επίρρεια του αποτελέσματος και εν ώψη διαδικασιών τυπικών που πρέπει να γίνουν. Φαντάζομαι από Δευτέρα θα φουλάρει, θέλουν και μια ξεκούραστη επιτελεία. Από Δευτέρα θα αρχίσει πάλι ξανά ο προεκλογικός αγώνας με συνθήματα, διαφημίσεις, στρατηγικές. Τακτικές, καλές ή κακές, θα το αποδείξει η επόμενη κάλπη. Υπάρχουν και οι νίκες και οι ήττες που λέει και η Γεροβασίλη. Αυτός ο ηγέτης λοιπόν, καταρχήν δεν φυγομαχεί έτσι κι αλλιώς. Δήλωσε και ο ίδιος ότι είναι παρόν και θα δώσει αυτή τη μάχη. Από εκεί και πέρα προφανώς πήρε την ευθύνη ως Προέδρου του κόμματος. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αναλογικές ευθύνες και σε πολλούς από εμάς. Και επομένως μου λέτε, κυρία Γεροβασίλη, ότι ο Τσίπρας θα μείνει στην ηγεσία. Δεν υπάρχει θέμα. Ο Αλέξης ο Τσίπρας θα είναι στην ηγεσία του κόμματος, θα δώσει αυτή τη μάχη και ξέρετε ότι υπάρχουν και οι νίκες και οι ήττες, όπως είπε και ο ίδιος. Μόνο ήττες όμως μετράμε τα τελευταία χρόνια. Τώρα στο τέλος μόνο ήττες. Δηλαδή το 2019 ευρωεκλογές ήττα, 9 μονάδες. Που δεν υπήρχε ούτε μία στο δισεκατομμύριο να χάσει, όπως έλεγε. Μετά εκλογές βουλευτικές, πάλι 9 μονάδες. Μετά την ίδια εποχή είχαμε περιφερειακές, δημοτικές, πάλι μπλε βάφτηκε ο χάρτης. Τώρα εκλογές εθνικές, πάλι μπλε βάφτηκε ο χάρτης, πάλι ήττα δηλαδή. Από ό,τι φαίνεται, 20 μονάδες δεν καλύπτονται, όσο και να ανέβει. Πάλι ήττα θα έχουμε στις επόμενες εκλογές. Υπάρχουν ήττες και ήττες. Δεν υπάρχουν νίκες. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.

Υπάρχουν και χειρότερα. Και πάλι το γαλάζιο αρχίζει. Θα κυματίσει πρώτο μες στον ουρανό. Στο απόλυτο χάος, αλλά και στην ολική καταστροφή. Ενός βαθύπλου του γόνου του πολιτικού μας συστήματος. Σκάνδαλα αντί για διαφάνεια. Αρχίζει. Θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει. Ο πρωθυπουργός είναι αρχηγός εγκληματικής συμμορίας. Στα τσακίδια. Μαλακίες. Θα πορευτούμε στον δρόμο το σκληρό. Να γαμίσω τους Έλληνες. Για τα γαλάζια, ιδανικά, δημοκρατία, ελευθερία. Ρουσφέτια αντί για αξιοκρατία. Αγωνιστούμε στα κόμματα αυτά. Ελλάδα 2.0. Αρχίζει ο καιρός και πάλι το γαλάζιο. Αρχίζει. Θα κυματίζει πρώτο μες στον ουρανό. Οι Έλληνες με τον Κυριάκο δεν θα περάσουν καλά. Και δεν θα περάσουν καλά γιατί είναι βλάξ. Ο κόμμας τελικά γουστάρει το δούλεμα. Του στέλνει στο διάολο και τέτοια. Αρχίζει. Αφού το πιστέψατε, καλά να πάθετε. Για να γαμίσω την εμπιστοσύνη σας και την Ελλάδα του 2027. Έτσι λοιπόν θα γίνει, θα έρθει ο καιρός που το γαλάζιο θα κυματίζει μέσα στον ουρανό, αυτό που περιέγραφε εδώ το άσμα. Έτσι αισιόδοξα σας αποχαιρετούμε, εορταστικά και πανηγυρικά, τρίτο μέρος του λαού, κολλάει στις διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Έλα, Αποστόλη, καλά είσαι. Καλά. Να σου πω για του φίλου Σιριζέου, θα ήθελα να του προτείνω Τσιπραλέξ. Το Τσιπραλέξ είναι φάρμακο με βάση την εσιταλοπράμη και είναι πολύ καλή για την κατάθλιψη κτλ. Το δίνει ο Βελόπουλος. Όχι, είναι πραγματικό. Λέγεται Τσιπραλέξ. Κοίτα να δει. Το προτείνω να διαφευγείτε ή αντί για αυτού να πάνε ψηφίσουν κουκουέ και στα επόμενου αγώνε να έρθουν μαζί μα. Δίπλα στου δρόμου, να μην φοβούνται κανένα γιατί μαζί δεν νιώθουμε ούτε απογοήτευση ούτε τίποτα. Δηλαδή είναι η Τσιπραλέξ η κουκουέ εκεί. Έχουμε φτάσει. Ακριβώς αυτό είναι το δίλημα. Η Τσιπραλέξ ή κουκουέ. Όι με. Όι με. Εντάξει, μωρέ, και εμείς τον εξαντλήσαμε προεκλογικά. Τη Μητσοτάκη καμιάζε, του φωνάξαμε. Τι ξουξουφτουφτού κάναμε μακριά από εμάς. Όχι και να μην τον ψηφίσουμε. Όχι, το εξαντλήσαμε το θέμα. Αυτοκριτική είναι αυτό τώρα. Όχι, είναι χιούμορ προφανώς, αλλά δεν το πιάνεις. Δεν πειράζει, τέλος πάντων. Τι κάνεις, όλα καλά. Αυτές οι εκλογές, πάντως, που όλοι λέγανε ότι θα είναι οι εκλογές της μεγάλης οργής, ήταν τελικά οι εκλογές της μεγάλης ντροπής. Μέχρι και οι νεοδημοκράτες το πιστεύανε. Όχι οι νεοδημοκράτες του Μητσοτάκη και το επιτελείο του. Οι άλλοι νεοδημοκράτες που τον ψηφίσανε το πιστεύανε. Δεν είδε κανένα να πανηγυρίζει εκτός από τα κανάλια. Μόνο. Σου λέει, κάτσε, μην γίνει καμιά μαλακία. Τώρα οι επόμενες εκλογές από την αρχή γίνονται. Δηλαδή δεν βρέχει κάθε μέρα σαραντάρια. Επίσης, όπως λένε και στα μπάσκετ και τα λοιπά, δεν κερδίζει πάντα το φαβορί. Ο Ολυμπιακός ήταν το φαβορί. Ή ένα άλλο που λέγανε ότι όποιος είναι πρώτος στην κανονική περίοδο συνήθως δεν το παίρνει το κύπελο. Λένε τέτοια. Δεν ξέρω, παιδί μου, από αυτά εγώ. Ασχολείσου λίγο με τον μπάσκετ. Εγώ είμαι από πρωτεύουσα νομού. Δεν ξέρω τέτοια. Μικρού νομού. Σημειώνω. Τέλος πάντων, τώρα το σύστημα όλο ετοιμάζει τον Ανδρουλάκη. Εννοείται. Ξαναγυρίζουμε πάλι στα παλιά καλά και αγαπημένα μας πράγματα. Γιατί ποτέ φύγαμε από αυτά. Εντάξει, προσπαθήσαμε τουλάχιστον. Δεν φύγαμε, θα σου το πω εγώ. Πάντως δεν ξέρω τι έγινε τελικά. Δεν έχω ακούσει κανέναν νεοδημοκρατή να πανηγυρίζει, πρώτον. Και δεύτερον, δεν μπορώ να μου εξηγήσει κάποιος. Εντάξει, βγήκε, τον πιστέψανε, βγήκε αυτός, μπράβο το μεγιά του με χαρά του. Αυτό το ότι τον πιστέψανε, γιατί το περνάμε έτσι εύκολα. Δεν ξέρω, τον πιστέψανε. Δεν σε ταράζει αυτό, το ότι τον πιστέψανε. Εκείνο που με ταράζει περισσότερο απ' όλα είναι που στα Τέμπη, που ακόμα μυρίζει καμένο κορμάκι και στις Σέρες, αύξησε τα ποσοστά του η Νέα Δημοκρατία. Μόνο αυτό πρέπει κάποιος να μας ερευνήσει. Να μας πει, ρε παιδί μου, τι έγινε, γιατί έγινε αυτό. Εκτός αν πήγανε πάλι με σακούλες γεμάτες λεφτά και δωροδοκούσανε όποιον μιλάει ελληνικά όπως το 8. Εσύ τι πιστεύεις, ότι δεν πήγανε? Δηλαδή από την εμπειρία μιλώντας. Είχαμε πάει στην Ιλία με τις φωτιές τότε, έτσι πήραμε τις εκλογές του 2007. Είχαμε κατέβει κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε όλους αυτούς που είχαν κυριολεκτικά